Dzwoń do tych frajerów, kurwa. Pojedziemy im, kurwa, pojedziemy! Zadzwoń do tych wysykanych no i zadzwoń. No ciekawe co frajer za to. Łączy. Co? Łączy? No. Ciu. Kurwa. Coś nie odbierają. Żeby się na skrzynkę nie wciąć. Specjalnie dla was nowa skrzynka. Sprawdźcie tą ofertę. Zawsze możecie się nagrać. Ale nie, poważnie, zadzwoniliście się do frontu. No, bez kitu. I to jest ważna rzecz. To my. Siema. Jeżeli macie do nas jakieś uwagi i tak dalej, śmiało! Wszystkie sprawy do nas odnośnie utworów muzyczno-wokalnych nagrywanych naprzeciw. No, wiecie, o czym mówimy tu. Zawsze tu. A więc podłóż słuchawkę do magnetofonu pod tym dźwięku. Do głośnika komputera. Poszedł zaraz. I odpal to gówno. Dokładnie. Zawsze pod tym, co zaraz nastąpi. Jest?